i produkty do domu i ogrodu. Wszystko, czego potrzebujesz na wakacje, znajdziesz w Pepco w niewiarygodnie niskich cenach. Przyjdź i sprawdź. Pepco. Pokochaj niskie ceny. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polski w Radiu Niedziela, 13 lipca, minęła 10. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. Kierowca, który wjechał w ludzi idących chodnikiem w Chełmnie, dziś ma usłyszeć zarzuty. Jest ostrzeżenie przed burzami, najsilniejsze pojawią się wieczorem w południowo-wschodniej Polsce. Lodziarnie pod lupą sanepidu. Źle przechowywane lody to zagrożenie dla zdrowia. Jeszcze dziś zarzuty ma usłyszeć sprawca potrącenia 5 osób w Chełmnie w Kujawsko-Pomorskim. Stan jednej z rannych dziewczynek określany jest jako poważny. W piątek przed 15 kierujący Mitsubishi 56-latek wjechał w ulicę Rynek pod prąd. Następnie wjechał na chodnik i potrącił idące nim 3 osoby. Dalej wjechał w ulicę Halera, również pod prąd, gdzie potrącił kolejne osoby, m.in. dwie dziewczynki w wieku 11 i 13 lat. W piątek do szpitali trafiło 5 osób. W szpitalach pozostają dwie nastolatki, a stan starszej z nich, 13-letniej, wydaje się być najpoważniejszy. Mówiła młodszy inspektor Monika Chlebicz, rzeczniczka prasowa komendanta wojewódzkiego policji w Bydgoszczy. Mężczyzna został wyciągnięty z samochodu przez policjantów. 56-latek był trzeźwy. Badanie narkotestem nie wykazało obecności narkotyków w jego organizmie. Na niedzielę zaplanowane jest doprowadzenie zatrzymanego do prokuratury, gdzie prokurator zdecyduje o tym, jakie zarzuty zostaną mężczyźnie przedstawione. W tej chwili mężczyzna przebywa w policyjnym areszcie. Polskie Radio PIK dowiedziało się nieoficjalnie, że mężczyzna może usłyszeć zarzut usiłowania zabójstwa. Bydgoszcz, Maciej Wilkowski. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa ostrzega przed burzami w południowo-wschodniej Polsce. Alert otrzymali mieszkańcy województw małopolskiego, śląskiego, podkarpackiego oraz części świętokrzyskiego i łódzkiego. W nocy w tych regionach mogą wystąpić gwałtowne burze z silnym wiatrem. RCB podkreśla, że mieszkańcy powinni się przygotować na możliwe przerwy w dostawie prądu i śledzić komunikaty pogodowe. Instytut Meteorologii ostrzega przed burzami w całym kraju, które pojawią się po południu w północnej Polsce, potrwają do wieczora, a na południu do późna w nocy. Prezydent Iranu Masud Pezeszkian został lekko ranny podczas izraelskiego nalotu miesiąc temu, ujawniają irańskie media. Do ataku na budynek w zachodnim Teheranie, gdzie odbywało się posiedzenie Najwyższej Rady Bezpieczeństwa Narodowego, doszło 16 czerwca, podała agencja Fars powiązana z irańską gwardią rewolucyjną. W spotkaniu uczestniczyli także szef parlamentu i szef sądownictwa. Według relacji atak był precyzyjny. 6 pocisków uderzyło w wejścia i wyjścia budynku, by uniemożliwić ewakuację. Mimo to urzędnicy wydostali się przez wcześniej przygotowane wyjścia awaryjne. Niektórzy z nich, w tym prezydent, doznali drobnych obrażeń nóg. Władze Iranu podejrzewają, że atak był możliwy dzięki wewnętrznemu przeciekowi. Lubuski sanepid kontroluje lodziarnie. Przygotowywanie lub przechowywanie tego letniego przysmaku w nieodpowiednich warunkach może skutkować zatruciem pokarmowym. Kontrolowane są też bezobsługowe automaty do wydawania lodów. Prowadzimy dużo kontroli nie tylko w tych gastronomiach, ale również w automatach, które produkują lody i generalnie u wszystkich producentów lodów, tych, które są produkowane metodą nie fabryczną, tylko w warunkach lokalu, w którym się to odbywa. Ze względu na to, że są wysokie temperatury, może być niebezpieczne, także należy zwracać uwagę również na to, gdzie się spożywa produkty. Mówi gorzowska inspektor sanitarna Dorota Konaszczuk. Lody kilkakrotnie rozmrażane i zamrażane mogą być niebezpieczne dla zdrowia. Poznać je można po zdeformowanym kształcie lub popękanej polewie. Obrotowy dom to najnowocześniejsza budowla modernizmu we Włoszech i jednocześnie nowa atrakcja turystyczna. Obiekt został otwarty pod Weroną. Ogromna villa Il Girasole, dwupiętrowy budynek w kształcie litery L z sześciopiętrową wieżą łączącą oba skrzydła, powstała 90 lat temu. Wybudował ją dla siebie inżynier Angelo Invernizzi według projektu słynnego architekta Ettore Gaggiuoli. W środku wieży o średnicy 8 metrów znajduje się winda, a wieża dzięki ruchomej platformie kręci się wokół własnej osi z szybkością 4 mm na sekundę. Dzięki temu pół wieży w czasie dnia może być zawsze w słońcu, a pół w cieniu. Historycy architektury nazwali willę pomnikiem modernizmu i futuryzmu. W środku znajdują się meble, mozaiki, obrazy i lampy z lat 30. XX wieku. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 9 minut po godzinie 10. Sanatorium. Skoro jest niedziela i skoro już mamy po 10 kilka minut właśnie, to pora, abyśmy otworzyli nasze trójkowe sanatorium. To jest nasz wakacyjny program. Program, który ma trzech gospodarzy, a właściwie to sanatorium ma dwóch gospodarzy, jedną gospodynię. Piotr Metz, Jacek Hawryluk i ja, Agnieszka Szydłowska. I to właśnie moje wybory muzyczne do godziny 12 będą stanowiły sedno tej opowieści. Miałam duży kłopot, bo w sanatorium nie gonimy za nowościami. Sięgamy do muzyki, która w pewnym sensie budowała taki trójkowy kanon. No ale tej muzyki jest tak dużo i jest tak dużo wspaniałej muzyki, że godzinami zastanawiałam się i słuchałam i próbowałam znaleźć ten odpowiedni klucz, który może stanowić o tym, że ten dzisiejszy poranek niedzielny będzie radosny, spokojny i w pewnym sensie będzie taką obietnicą wakacji. Ale w końcu znalazłam. Recuerdo feliz y me aferro a no dejarme perder entre los lamentos. Siento que está mal el mundo, pero un día más lograré negociar con el miedo. No estoy sola, aunque a veces me siento entre miles, la identidad la pierdo. No soy especial, solo con suerte me veo y quiero cobrar la deuda que me siguen debiendo. Don't know no turning back, so I'll meet you at the end. Sit down beside yourself, cause you really need a friend. In time to make you see that it's a boat for sure. Raise a glass and dance with me, cause I think it's the only cure. Desde mi origen culpable me siento, esa voz en mi cabeza que dice no lo merezco. Intento no hacerme caso en lo que resuelvo, pues no todo lo que hay en mí tiene que ser bueno. Pero es mi tiempo y aún rota lo enfrento. Sigo cantando y hablándole al resto, a quienes como yo aún siguen creyendo, porque quizá no haya otro momento. Don't know no turning back, so I'll meet you at the end. Sit down beside yourself, cause you really need a friend. In time to make you see that it's a top of the show. Raise a glass and dance with me, cause I think it's the only cure. Tengo derecho de soñar, aunque se opaque con lo que en el mundo pasa. No niego lo que hay afuera, soy esa que se aferra, que el mundo no está acabado, si hay esperanza. Pero ese final que aún no hay, y no sabemos qué va a pasar. Pero si hay mañana me voy a aferrar, a que ser felices es nuestra venganza. Don't know no turning back, so I'll meet you at the end. Sit down beside yourself, cause you really need a friend. In time to make you see that it's a top of the show. Raise a glass and dance with me, cause I think it's the only cure. Don't know no turning back, so I'll meet you at the end. Sit down beside yourself, cause you really need a friend. In time to make you see that it's a top of the show. Raise a glass and dance with me, cause I think it's the only cure. Na świecie bywa naprawdę różnie, ale to, co nas może połączyć, to właśnie bycie razem. I tak genialnie w ten właśnie wątek wpisuje się najnowsze wydawnictwo pod szyldem Afrika Express. Muzycy z czterech kontynentów łączą swoje siły, wymieniają się energiami, językami, doświadczeniami, instrumentami, tradycjami po to, aby wspólnie zbudować to, co łączy. I tak właśnie do godziny 12 łączyć będziemy różne style, gatunki, czasy, głosy, płcie, a wszystko to po to, aby poczuć się razem dobrze. One, two, three, four. this, I no fear nobody, nobody. I do what I want, I do what I like, I no watch this, I no fear nobody, nobody. Point and kill, if I want it, it's mine, you can't stop me, hey. Family no go so far, oh, in my lifetime. They be fine doing proper, no lie lie. Give me strength, let me prosper. Daddy say he want me to be lawyer, be doctor. Riff raff, kitty gun, window shopper. Oh yeah, fine boy, take away auntie. Bougie, akile, oh I fancy. When I see a type, point and kill. If I born it, it's mine. You can't stop me, hey. You can't stop me, oh. You can't stop me, point and kill. You can't stop me, oh. Point and kill. You can't stop me, oh. You can't stop me. Point and kill. You can't stop me, oh. You can't stop me. Huh. I do as I want, I do as I like. I no watch face, I no fear nobody, nobody. Said I do as I want, I do as I like. I no watch face, I no fear nobody, no fear nobody. A mini pig, what can you offer? Snakes in the grass, no trust them. Point and kill any imposter. Small trouble never stuck in custom. That's in any city, you can come and see it with me. Reality will hit you, cause not everywhere's pretty. But for now, bring the narrow, come gimme. Can't stop greatness, what's the point in trying hard not to recognize with all this pressure we applying? Tell my people, rise up, can never be silenced. You think we're apologetic, I think we're defined. Mommy say I gotta be a go-go getter. Got the devil trying to tempt me, but I know better. Never been the type to not acknowledge all the signs. It's the fact that everything I want is in front of my eyes. So when I see it die, point and kill. If I want it, it's mine. You can't stop me, huh? Jak pięknie. Little Sims usiadła, chciałam powiedzieć, obok Tonego Allena, czy nagrania Raise a Glass z płyt Africa Express. Little Sims ze swojej płyty sprzed lat, Point and Kill, to jest jeden z moich ukochanych utworów tej artystki. Oczywiście nie byłby pełen, gdyby nie udział Obong Jayara, wokalisty nigeryjskiego, którego tutaj słyszeliśmy, ale to, co wiedzą dobrze śledzący Little Sims, londyńską raperkę, słuchacze i słuchaczki, to fakt, że ona nie tylko jest z miasta, ale także jest z wielkiej kultury muzycznej i dlatego tak pięknie połączyła się z Tony Allenem i dlatego każdy, kto wybierze się na jej koncert, zobaczy to, czego nie zawsze doświadczamy słuchając płyt, jak mocno osadzona jest w kulturze, jak mocno osadzona jest w muzyce granej na żywo, jak wiele instrumentów i fenomenalnych momentów podczas występów Little Sims się zdarza, co chyba potwierdzą wszyscy, którzy oglądali jej koncert w tym roku na Openerze, bo szczerze mówiąc, najwięcej zachwytów, tak z oddali oczywiście, przyglądając się festiwalowi, docierało do mnie właśnie a propos jej występu. To było nagranie sprzed lat, więc jeszcze przez chwilę zostaniemy z Little Sims, bo warto sprawdzić naprawdę wszystkie jej płyty, włącznie z tą najnowszą, a potem poszukać takich utworów, w których po prostu współpracowała z innymi. Wanna get swept in my BM, yes. Brunch in Soho with Michelin star chefs. Stepping out of place, smelling like success. Can't take a break from making dumb checks. I'ma spend my M's, pass through the ends. Tattoo on HS, saying it's IMZ. I know you wanna live your dreams, baby. Girl from the hood, turn into a queen, baby. And we blessed, no stress to impress. In my armor, yellow the gold vest. London to Jamaica, Rome, my boon them. When you see the Rasta, you have to salute them. We ain't here for all that hateful stuff. It's funny how they always wanna hate to love. It's you I think of on my day to day. It's only you that got me thinking safe to say, huh? Don't you give me right to up, even if I try, I'm reserved for you. They can't have my time. I see heaven when I look at you in the eye. It's a blessing we alive. I'ma always honor what we be on when we decide. Being in your arms is the freest I've ever felt. I is him and he is I. Give your love, I give your love. It's adrenaline, are you feeling the rush? When you ain't here, babe, I've been needing your touch. As if your voice, it wasn't healing enough. Sometimes you gotta let go. Now the harder they come, we rising above it. No, don't you give me right to fuck no other. All the lessons that I learned, I will be you. You don't need to call another lover. I'm only about you, only about you. Tell you my truth, we ain't gotta move. Just enjoy the view on the roof. Call the owner, tell him we dining for two. If it's down to me, it be up to you. I'm the proof, I'm the one to choose. Not the one to lose, go. So in, baby. Feels like something's missing. Where you been lately? Trying to tell myself that I ain't in too deep. Give me all of you and take all of me. This is more than we. How the time flies. Know I got my ways about me. Always in two minds. I see you sold it to me. Mommy told me he's a nice guy. Know you got your ways about you too. This is new to me. Is this new to you? Send me your location, let's focus on communicating. Cause I just need the time and place to come through. Send me your location, let's ride the vibrations. I don't need nothing else but you. At times I wonder why I fool with you, but this is new to me. This is new to you initially. I didn't wanna fall, but you gathered my attention. It was all for you. So don't take advantage. Don't leave my heart damaged. I understand that things go a little bit better when you plan it. Oh, so won't you send me your location? Let's focus on communicating. Cause I just need the time and place to come through. Your location, let's ride the vibrations. I don't need nothing else but you. I don't wanna fall in love off of some sweet, so let's keep personal. I got a lot of cool spots that we can go. Tell me what's the move and I got you. I'm only acting like this cause I like you. just give me the vitals. Laden, oh, I might make you mine by the night then. Ship me your location, let's focus on communicating, cause I just need the time and place to come through. Oh, you say it's all you need, so you can take control and baby, I'll follow your lead. You say it's best to plan it through, oh boy, I don't agree. The best things happen unplanned, a result of you and me. This is more than they can teach, meet me somewhere off the map. I'll share my location with no one else, so don't be late. It's undecided, it will determine our fate. Boy, would you mind if we continued this upper space? Earth has never been it for me. All of what I'm envisioning isn't just what the eye can see or what the mind can read. Balance, it's just balance. Yin and yang, I'll hold you down if you're here for the madness. Nothing's ever straightforward, but I'm sure we can manage. I say I'm calm and collected, you say it's passive aggressive. What's with the fight and the stressing? I'm not here for that, neither are you. It's not what we do. Maybe I'm just missing your touch. You should come through, yeah, yeah. Oh, I don't need nothing else but you. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Let's take this trip. No matter how long it takes. fluctuations in space-time. Did I see your soul searching for mine? In the endless histories that could have been, we're still together. 'Cause I'm going all in, traveling with my love. Ale zrobił się piękny set z podróżowaniem i różnymi opowieściami na temat tego, jak się znaleźć z innymi. Najpierw Khalid z udziałem Little Sims, która w ogóle miała taki piękny set na antenie Trójki w naszym spotkaniu pod nazwą Sanatorium. Ależ to pasuje do mojego nastroju. To wyobrażenie sobie takiego odpoczynku w gronie podobnie nastawionych do odpoczywania osób. Wspaniała nazwa. No więc Little Sims z Khalidem, a potem Jimmy Tenor, sprzed lat wykopany tutaj o tym, że nie chodzi o cel. Trochę motywacyjnie. Na szczęście to nie były te czasy, w których takie motywacyjne, dziwne treści wkładano na media społecznościowe, ale nie cel jest istotny, sama podróż jest tym, o czym mówimy. U Jimmy'ego Tenora pojawił się instrument, za którym szczerze mówiąc nie przepadam. Taki przetworzony flet, w najgorszym wypadku fletnia pana, ale z kolei to skojarzenie muzyczne wyjęło z mojej głowy utwór pewnego zespołu, który we wrześniu wraca z nową płytą, nagranie sprzed lat. Thank you. sunsets in my brain. I'm moving words across the terrain, trying hard to fix to the page. I'm wedded to the thought that we came, only to discover our names and blow up all of love and refrain and watch things drop down. Brytyjska grupa Hot Chip w nagraniu z fletami w tytule Flutes. Od wydania tego nagrania i w ogóle płyty, na której można było je znaleźć, minęło już kilka ładnych lat. No ale w naszym sanatorium te wszystkie skojarzenia trochę jak skrawki pamięci. Flet wykorzystany przez Jimmy'ego tenora wyjął z otchłani muzycznych zbiorów właśnie to nagranie z fletami w tytule Hot Chip, a w ogóle wszystko, kontekst budowany jest przez zapowiedź grupy Hot Chip wydania nowej płyty. To ma nastąpić we wrześniu. Płyta będzie nazywała się Join in Repetition. I trochę zastanawiałam się nad tym, jak to jest, że mamy, każdy z nas ma takie zespoły, z którymi był bardzo silnie związany, przeżywał pojawienie się nowego teledysku, nowego utworu, nowej płyty, jeździł na koncerty. W przypadku Hot Chip mamy także wspaniałe wspomnienie z Michałem Nogasiem, nagrywania wywiadu z nimi w samochodzie na festiwalu Nowa Muzyka, bo to było jedyne miejsce, gdzie można było jako tako usłyszeć cokolwiek. A potem człowiek gdzieś traci te zespoły z oczu i przestaje je sprawdzać, dopytywać się, co z wami, co u was. Więc pojawienie się nowego singla i zapowiedź tej płyty nadchodzącej, Devotion, spowodowało, że wskoczyłam ponownie do świata Hot Chip. I to było wskoczenie ciekawe. Po pierwsze, nie stracili swojego rezonu i nie stracili poczucia humoru, co zawsze ich wyróżniało i jest zawsze też fantastyczną cechą dla artystów. Można to sprawdzić w teledysku do Devotion. A po drugie, myślę, że też całkiem obronną ręką wychodzą z tego, że jednak świat się zmienia, i tak wiele teraz zależy od pomysłów na powtarzanie, że coraz trudniej jest stawiać na oryginalne pomysły. Ale się zakręciłam. To może Devotion zagramy, a potem Juana Molina, wspaniała artystka, która od 2017 roku nie wydaje nowych płyt, a to bardzo niedobrze. I don't feel emotion. It completely takes over me. Sight of who I'm meant to be. Take me in your arms. Hold me up where everyone will see. It's tearing me apart. This song.